यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तनुसार 25 नवंबर 1996 को तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन कोलायत में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। 84 लाख में जीव घूमता है तो अपने साथ कौन सा शरीर रहा? देवता शरीर रहा, पशु पक्षी शरीर रहा, भूत प्रेत शरीर रहा, मनुष्य शरीर रहा, कुछ आगे रहा नहीं, भटकना ही पड़ा कूड़ा आत्मा कोई शरीर रहा अपने साथ। त्रिलोकी में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारी उत्तृप्त कर सके, क्यों नहीं कर सकते कि सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, प्रलय हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगी, फिर उत्पन्न हो जाएगी। अरे आप स्वयं नष्ट नहीं हो, सर्गे भी नव जाएंगे, प्रलय न व्यथन दीजिए, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और प्रलय में भी आपके व्यथा नहीं होती, अलचल नहीं होती, प्रलय में नाश नहीं होता। ऐसे आप खुद हो तो ऐसे कोई परमात्मा है, परमात्मा के साथ आपकी एकता है, शरीर और संसार के साथ में एकता नहीं है, शरीर संसार एक है। ऐसी बात है विलक्षण, आप सब जानते हैं और उसको मानते नहीं है। शरीर साथ है क्या हरदम का, ये आप जानते हैं और मानते नहीं है। मान ले शरीर साथ रहने वाला नहीं है तो निहाल हो जाए। सच्ची बात है एकदम, आप और मैं सब सब जानते हैं, इसमें जानने में कमी नहीं है, केवल मानने में कमी है। अरे मानना जब चाहो तब मान सकते हो, आज जब आज ही मान लो, नहीं तो 10 वर्षों के बाद 5 वर्षों के मानो, कई 5 जन्मों के बाद मानो, आपकी मर्जी है, 1000 जन्मों के बाद मान लो, चाहे आज ही मान लो, जो माननी है तो आज ही मान लेनी चाहिए, पीछे क्यों डूबा में या शंका हो तो अभी करो। अपने साथ क्या रह सकता है बताओ? शरीर रह सकता है, धन रह सकता है, कुटुंब रह सकता है, जमीन जायदाद रह सकती है, कोई साथ में रह सकता है हमारे साथ? हम उसके साथ रह सकते हैं क्या? महाराज स्पष्ट कथा में सत्संग में भी साफ बात नहीं आती ऐसी, अब बताओ साफ बात क्या है, कहाँ आती? साथ साथ मिली गुजरी जाती है, जिसमें आदमी पकड़ नहीं सकता। पुस्तकों में बातें खूब लिखी है, ऐसी बातें हैं पुस्तकों में, सार बात यही है, परंतु वो मिली जुली रहती है तो मैं मिलता कि धन मिल जाए, इतना मान मिल जाए, इतनी बढ़ाई हो जाए, इतना सी नियोगता हो जाए। साधन करने वाले जो बड़े हैं, भाई साधन करते हैं, वे भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, ख्याल करते ही नहीं, ऐसी पक्की बात है, ध्यान देते ही नहीं। ध्यान आप बताओ, शंका करो कोई। मानने में भी कोई अटकल है क्या मानने अटकल? मान रही अटकल नहीं, मानना तो मानना ही है, अटकल ये है कि सच्ची बात को स्वीकार करें, जो नाशवान को स्वीकार न करें, ये अटकल है, असल कुछ नहीं है, मानना ही है अटकल। मानने में अटकल क्या है? मान रही अटकल है वो आपको भोगनी पड़ती है, दुख भोगना ही पड़ता है, और दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, पर दुख क्यों भोगते हैं? जो साथ में नहीं रहने वाली उस चीज को साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। आप देखो बड़ी स्थूल बात है कि शरीर रहता है, रहेगा क्या? आप में से कोई बताओ सही रहेगा क्या? ये कोई बताओ, मैं कि सही तो साथ में रहेगा सदा, ऐसा किसी को तो बोल जाओगे तो सब जानते सही नहीं रहेगा, ये जानते हैं, फिर मन में मेरे शरीर बनाने हैं, ये इच्छा रखते हैं। ये खास ज्ञान है कि शरीर मेरे साथ बना रहे है, तो शरीर साथ रहेगा नहीं ये पक्की बात है, तो क्या शरीर मेरे साथ रहे ये सच्ची बात हो जाएगी? क्या कभी ये हो सकती है? अरण्याक्ष ने कितना किया प्रयत्न, अरण्याक्ष था ना वो प्रहलाद जी के पिता, हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप याद आ गया, अरण्याक्ष याद आता है मेरे को, हिरण्यकश्यप था। तो हिरण्यकश्यप अरण्याक्ष दोनों भाई है, तो हिरण्यकश्यप है, उसने कितना विचार कर लिया ऐसे नहीं मरे हुए, तो महाराज की बाकी रहेगी गलती रहेगी क्या, रहने वाला है नहीं, आप कितना ही उद्योग करो, कितनी बुद्धि लगा लो, अरे कितना तपस्या करी है महाराज, भागवत में आज ऐसा तपस्या करने कोई हुआ ही नहीं, आया नहीं, इतनी तपस्या करी, इतना थोड़ा कम को दे जा रहा है, थोड़ा ले जाओ कहीं बोला लो लकड़ से मेरे ने जो मेरे मौत न करी, न घुमा दी मेरा करे कोई, कोई न घुमा रहेगा के लिए भी कह दिया, ऐसा कोई करेगा भी नहीं। हाँ पता हो, एक अंगूठे का पान खड़ा है, नतीजे क्या निकले हो, मरना ही पड़ी हो। तो आप और हम इतना तपस्या कर सकते हैं या तो इतना फोड़ा देखने पर भी नहीं। एक इतनी बात है कि शरीर रहेगा नहीं तो इन्हें आशा नहीं रख, रहेगा ये सदा मैं बना रहूं ये भावना छोड़ दे, पालन करो अन्न जल वस्त्र मकान और बीमारी में औषध, ये पांच के सिवाय क्या जरूरत है, वास्तव में अन्न जल वस्त्र और मकान चार के सिवाय क्या जरूरत है बताओ, ये पूरी करने की अपनी कोशिश करो, पूरी हो जाए तो अच्छी बात, ना हो जाए तो अच्छी बात, पक्की बात मानते हैं सही तो रहेगा नहीं, जन्म लियो जरे मरणो पर सी मौत नगर से कूटे रहे, तो इतनी बात मान लो रहेगा नहीं तो जो नहीं रहने वाली ऐसा छोड़ दे, या कितनी असल बढ़िया है, जो आप जानते हो नहीं रहेगा उसकी आशा न रखे, उसका सदुपयोग करे, मेरी सेवा करे, काम करे, इस्तेमाल करे, ये करो सभी, और ये छोड़े रहेगा नहीं, जैसे वो मकान है अभी ये तंबू लग गया पंडाल बन गया नहीं रहेगा, तो बैठने में कोई बात, बैठो आराम लो, बत्ती लगी है देखो सही करो, पर ये विचार यहाँ हम रहेंगे नहीं, ये रहेगा नहीं, हम रहेंगे नहीं, जैसे ये विश्वास है ऐसे दिन घरों में तो वही यही विश्वास को भी घर रहेंगे नहीं, घर में आप रहोगे नहीं, घर साथ रहेगा नहीं, कुटुम्ब साथ रहेगा नहीं, तो इसको पहले जान ले, एक भय लगता है छूटने का और एक इच्छा होती लालच होता है कि बना रहे, तो लालच करने से क्या फायदा और भय करने से क्या फायदा, ये दो चीज है, लालच करने से क्या फायदा, ये तो मिल जाए और मिल जाए, क्योंकि मिलेगा वो मिलने वाला मिलना चाहिए मिलेगा, ऐसा ऐसे मिलेगा नहीं, चाहने मात्र से मिल जाती है क्या, इतने बैठो आप बताओ कैसी जीवन हो कि मैंने जो चाहे जो मिलती है, तो चॉइस वो मिलती ही नहीं, तो चाहना नहीं चाहना अपना, एक पुस्तक में मैंने पढ़ी बड़ी विचित्र लगी, वो लोग कहते हैं मैं बड़ा भाग्य हूँ ये चीज मिलती नहीं, क्या करें मैं भाग्य हूँ नहीं हूँ, मेरी चीज मिलती नहीं, कि चीज मिलती नहीं ये भाग्य नहीं हो, तुम चाहने हो ये भाग्यहीन हो, तुम चाहते क्यों हो, जो नहीं मिलने में चलो नहीं चाहते, चाहते ही नहीं हो, बात ऐसी है मैं भाई समझा तो नहीं सकता, कह तो सकता हूँ मैं समझा नहीं सकता, बिने चाहे चीज मिलती है, मिलने वाली मिलेगी ही, एक कहानी आती है, एक शहर था उसमें मंडली आई, काशी जी की मंडली आई हुई थी, मंडली सब थे बहुत अच्छे विद्वान पंडित, और साथ में 20-50 साधु थे, मंडली की बल्ली थी, तो बड़ा अच्छा व्याख्यान देते, बड़ा सुंदर, तो लोग बहुत आते, रसोई पर रसोई कल मारी है पर सुंदर ही हो, तो एक गांव के ठाकर थे वो भी जाया करते, उसमें पास में गांव है, उस गांव के ठाकर सत्संग में जाते, तो ठाकर ने भी कहा कि महाराज मारी भी है रसोई हो जाए, लिख लो भाई, तो लिख दिया वो रसोई यहाँ पर, तो वो दिन आ गया भाई, दिन खुल ठाट बाज गाजे बाजों के सहित पहुंची मंडली और वहां पर भोजन हुआ, तो सबको भोजन ठीक तरह से, तो वे ठाकुर साहब खुद वो शीरे का दुगुड़िया लेकर के और पहुंचा महाराज मेरे हाथ से कुछ तो मेरा आप लीजिए, तो मल्लेश्वर जी को कहने लगा कि महाराज मेरे हाथ से कुछ लीजिए, बड़ी गंज गई, थोड़ा ही लीजिए मेरे हाथ से भी, तो मंडले से हंसे हंसे तो राजा से क्या बात है, मैंने ठाकुर ने पूछा आप हंसे कैसे, तो वो हंसे तो क्या मेरे को पूरी बात याद आ गई, इस बार हंसी आ गई, तो क्या भाई ठहरो अभी अभी सब ठहर जाओ बात सुनाऊ, तो वे सुनाने लगे कि आपके गाँव के अमुक अमुक एक आदमी था नहीं, हाँ यार उनका वंश का है कोई, तो ठाकुर बोले महाराज उनके वंश का कोई नहीं है, और खुद आए ठीक कुछ लग नहीं बुरो लगे मुझे खाने वहां मारने को वहां मारो, तो महाराज कोई नहीं रहा कोई नहीं रहा, तो कोई बोला महाराज एक छोरा था एक छोरा बच्चा हुआ कि छोरा वो कहाँ है पता नहीं, सब पता ही नहीं कोई नहीं है, तो वो मंडली से बोले वो मैं ही हूँ वही छोरा हूँ मैं, तो बात क्या हुई कि मैं टोकरे चार पा था, अब क्या करे गांव में कोई नहीं ठाकुर साहब रख टोकरे चार है वो ठाकुर कुटुंब में इस जाति का ही था, तो वो ठाकुर के सागर के बैठो रोटी खाओ टोकरे चारो, तो मैं टोकरे चाड़ता तो चार दिन में आया दोपहर में, तो क्या अभी रोटी दे दो तो रोटी सूख दे दी, ये बडान होती है ना ये परवा थोड़ी करी किस बात की, तो खा ले और कहते साग साग बैठी तार पी दे रही जो कहते गुम उठा रही दे देते रोटी खा पाओ तो खा ले दो जा तिरस्कार कर दिया, साज राबड़ी राबड़ी मांगी राबड़ी मांगी राबड़ी पड़े राबड़ी पड़ी राबड़ी भैंसा पिए टोकरे पिए घोना पिए वह राबड़ी को दी नहीं छाछ दीवो दी, तो राबड़ी मिली वो नहीं जाओ तिरस्कार दिया, तो वही दुख हो मैं भूखा प्यासा दोपहर दबाया हूँ राबड़ी को दे राबड़ी रोटी में राबड़ी दे दो सॉरी राबड़ी पास तो नहीं देनी नहीं देनी चल मैं हटाऊ चले गयो, तो मंडली आई हुई थी ऐसे काशी गई उसे साथ हो गया साधु हो गया काशी चला गया पढ़ गया पंडित बन गया, अब मैं ही मंडलेश्वर बन गया, अब वही मैं हूँ वही आंगन है और आप मेरे वही हो, उस दिन हम आप जवान थे बहुत बूढ़े हो गए पर आप खुद ही थे मौजूद, तो मांगी मिले न राबड़ी करूं कहां लग वरण, अब मोहन भोग गले में अटके आज संतरी शरण संतोषण साहब खुद मेहनत करते हो कि भाभी को साहब तृप्त हो गया, मैं वही आप ही वही आंगन भी वही राबड़ी नहीं मिली राबड़ी रोटी लगाने के लिए राबड़ी नहीं मिली, तो हंसी आई कि वो भी एक दिन आज भी दिन है ठाकुर साहब खुद अपने हाथों से कह रहा है बढ़ना है लेकिन कोई दी हो मैंने राबड़ी नहीं गाली जा यहां से, अब वो राबड़ी सासी कमी रहा करे के घर में बता चला कहीं गया तो इधर बता चाहता थे गया राबड़ी नहीं राबड़ी नहीं मिली, तो मांगी मिले ने राबड़ी करूं कहां लग वरण, अब मोहन वो गए मैं अटका संतानी शरण थे देखते हो मेरे को भी, तो मेरी ये दशा थी क्या आप जानते नहीं हो, बूढ़े बूढ़े जानते हैं मेरे को बहुत जानते हैं आप इतने जानकार नहीं हो, कुछ मेरे छोटे छोटे मेरे से बड़े बड़े दिखते नहीं कोई मेरे से बड़ी अवस्था है भाई कोई हाँ, तो इस बार जानते नहीं सुना हुआ तो होगा ही आपका, तो मेरी क्या दशा थी मेरी भी यही दशा थी, ऐसा भूखा तो नहीं मरा मैं और इतना तिरस्कार भी नहीं हुआ, परंतु पास मेरे कुछ नहीं था वो पूरी बात सची कहने में थोड़ा संकोच हुए निंदा हो जाए इस बात कह दो कहने में संकोच होता है, आप तो जानते हो सुनकर भी जानते हो दूसरे मुझे पता ही नहीं जान नहीं सकते क्या जाने कोई दुखी नहीं हो जाए सुने की बुरी नहीं लेकिन बात है, हमारे गुरु महाराज थे तुम जानते हो जियाराम जी महाराज थे, तो उनके शिष्य लखाराम जी महाराज थे दासुड़ी जानते हैं लोग, तो उन जियाराम जी महाराज के कई चेला थे, लखराम जी चेला नहीं था, तो उन्होंने रामधन जी को दिया। रामधन जी थे मेरे बड़े, मेरे को मैं उसमें वर्णमाला में सीखा हूँ, कखा भी सीखा है, मेरे को सिखाने वाले बड़ी अवस्था थी। तो वे पहले कह रहे ये आप रखो, और पीछे में आया छोटा था, तो वो दिया, तो वो होशियार थे, बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कह गए मेरे को कहा इनको ले लो। मानो रद्दी समझा मेरे को कि ये काम का नहीं है, और वे काम के है, तो वे कह देंगे नहीं इसको ले लो। तो भाई भी महाराज है कोई कहने जी महाराज बड़े सीधे सरल थे, बहुत साधु थे, पैसा लेते थे करते रखते नहीं, कहते थे दो कहावत थे उनकी जीवन में उतरी हुई थी, जीवन में तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, एक दूसरी बार आई आई भला नहीं चला है, ऐसे रहता है पैसा दे देता है, कहते हैं ब्याज लेते नहीं, ये पैसा दे दिया बेचारे, दिए तो दे दिया, नहीं दिए तो नहीं दिया, और खेत में काम करने लग जाते पाव मट पड़े हैं लोग, बाजरे में सिटी आई गई है, आप जोड़ी मंड खुटने लग जाते, खेती खराब हो जा रही, मेरे सामने की बात है, ऐसा स्वभाव था। तो उनका ये नहीं ये ले लो, ठीक है, तो क्या दशा थी मेरी देखो, जितने गुरु भाई उसमें रद्दी में था, तो बात वही हुई ना मांगी मिलेंद्रावड़ी, ये है बड़ा भला है, समझता नहीं है, बेअकल है, इसको दे दो, दे दिया, मर्जी मर्जी दे दो, नहीं दे दो तो मर्जी, जो आज इतना आप मानते हो तो हुई नहीं मांगी मिलेंद्रावड़ी, करूंगा अलग वर्ण मोहन भोग गले में संता ही शरण, उस रंग में ये है एक मैं हूँ, दोनों गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई थे हमारे गुरु जी, पद में बड़े थे, अवस्था में बड़े नहीं थे, पद में बड़े थे, उसको दे दिया। तो आज देखो ये दशा बीती हुई है असंतरी शरण, तो आदमी हो सकता है अच्छा, ऐसी हिम्मत तो हो ही सकती है आपकी कि हम भी इसे पूछ सकते हैं, राब को पूछा जाए क्या दशा थी, तो सब जो हम साधु बने हैं कोई हमारे से बड़े थे क्या, साधारण घरों के आदमी जिनमें कोई धन भी पास में नहीं, कोई विद्या भी नहीं, आप बताओ आपके में विद्या का धन और संपत्ति कुछ थी क्या, है रोटी खाने लगे, है रोटी भी पूरी खाने के लिए नहीं, देखो रोटी पूरी खाने को नहीं थी, तो आदमी ऐसा बन सकता है ना। मेरी एक प्रार्थना है, ये क्यों कहा है कि आप एक हिम्मत करो, आप बहुत बड़े बन सकते हो, हम इतने बड़े नहीं बने हैं, मेरे को तो बात ऐसी लगती है कि आप लोगों को बहम है, बहम पड़ जाती है आदमी कोई बोले ज्यादा तो बहम पड़ जाए, बोले देख बुमला भी कहने जबानी को भी कहा होता है, तो बोलो ज्यादा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो बहम पड़ गया आपको, पर मेरे जैसे मेरे से बड़े बन सकते हो। शेर जी जयदयाल जी ने काम कम नहीं किया, मतलब विदेशों तक महिमा है गीता पेश की, उन्होंने कहा कि आप में से साफ शब्द का आप में से पापी से तो पापी हो और मूर्ख से मूर्ख हो, और थोड़े से थोड़े समय तीन बात मेरे से अधिक बन सकते हो, हमारे सबसे अधिक बन सकते हो आदमी, थोड़े से थोड़े समय में, और पापी से पापी और मूर्ख से मूर्ख हम सबसे अधिक बन सकता है, सभा में ऋषि की स्वर्ग की बात बन सकता है, गीता का प्रमाण दिया उसने, गीता में लिखा अंतकाल इस मामले हुआ, अंतकाल आ जाए उसमें मेरा स्मरण करके परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये थोड़े थोड़े समय, और मूर्ख मूर्ख बेदामी बुद्धि योग हम तो ये माफी आंदी थी, मूर्ख से मूर्ख कैसे जानो मच्छिता मतलब तो प्राणा बोझ ऐसे करे तेषाम सतृति उगता नाम भजताम प्रीति बोझ ददामी बुद्धि योग ये मां को जानती थी तेषाम ही अनुकंपा तुम अज्ञान जम तुम नाश हम मैं तुम बात तो बुश मूर्ख से मूर्ख भी ऐसा बन सकता है थोड़े थोड़े समय और क्या कहा पापी अभिषेक सुधुराचारो बजदेव महानंद साधु योग संबंध दिया तीनों प्रमाण गीता से कहा दुराचार विशेष सूर्य दुराचार हो अभी दशी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतमा संस्कृत प्रत्यय बाकी दे रहा है पापी बनाने के लिए अभिषेदी पापे भय सर्वे भय पापे भय भी सर्व पड़ रहा है पाप व्य भाप कृतम पापकृत पापकृत तर और पापकृतम इतना पापी हो वो भी बना ज्ञान प्रवी ज्ञान तत्व ज्ञान मिला जीवन मुक्त हो जाए तो थोड़े से थोड़े समय में पापी से पापी और अनजान से अनजान मूर्ख से मूर्ख इतना ऊंचा बन सकता है तो आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ऊंचा न बन सके मनुष्य मात्र के लिए बात है एक गीता कहती है केवल आप अपनी जो स्थिति है उसे संतोष नहीं करो क्या करूं मैं कैसे करूं कैसे परमात्मा मिले कैसे मेरे को ज्ञान हो कैसे प्राप्त हो ऐसी केवल लगन और कुछ नहीं करना आपको वह लगन में जो सब चीज निकल जाएगी आप कुछ जानते ही है मेरे को मैं ही भटकाई हूं तो भटकाई हूं मैंने तो इधर मन मन हो गया तो हो तो सकता है ना आदमी हिम्मत होनी चाहिए इस बात से उत्साह आना चाहिए कि ऐसा आदमी हो सकता है भाई गुरु भय में साधुओं में सबसे रद्दी में जो आज एक तो बातें सुना था लोग सुनते हैं इधर दशा है हमारी ऐसे आप लोगों में मूर्ख से मूर्ख हो अरे पापी से पापी हो तो आप संत महात्मा बन सकते हो धनी बन जाओ उम्र भर कह लो पीढ़ियों की वजह 20-25 पीढ़ी में धनी हो जाओ हाथ की बात नहीं है अरे आप अकेले अकेले आप ऐसा महत्व कर सकते हो परमात्मा के मार्ग में इतनी खुली है धनवान बन जाओ जमींदार बन जाओ आप गया भैसा बहुत से बन जाओ बड़े आदमी बन जाओ पंडित बन जाओ आती बात नहीं है फिर पंडित बनने में कुछ कुछ है पर आती बात नहीं है और संत बन जाओ बिल्कुल स्वतंत्र है इस बिल्कुल स्वतंत्रता आपकी इसमें पराधीनता नहीं है भगवान की तरफ चलने में पराधीनता नहीं है पर भगवान के विमुख होकर और करो कोई इतना समर्थ नहीं है आप प्रभाव साथ खूब विचार कर प्रभाव मेरी बात सच्ची थी केवल ये है कि अपने जो हमारी उसमें स्थिति में संतोष मत करो और इसकी खोज करो कि कैसे बड़ा बनू किस तरह से मैं बनू भगवत प्राप्ति कैसे हो कल्याण कैसे हो उद्धार कैसे हो केवल ये बात लगन लग जाएगी बन जाओगे अच्छा संग मिलता नहीं है पर वो भी मिल जाएगा महात्मा मिल जाएगा संत मिल जाएंगे कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपकी कुछ लगन हो भीतर में तो हो जाएगा आप फरमाओ किस बात से हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं तो आप बात सुनाई कि वही आगना है वही ऐसा ठाकुर भी वही है उस समय जवान छोटी अवस्था थी अब बहुत बूढ़े हो गए अरे ये छोटे नहीं है जवान हो गए तो मांगी मिलन राबड़ी दशा ये है आज उसी आवन में हुए ठाकुर साहब खुद अपने हाथ से कह रही है जो यार सूर्य जगह तात्रिस्कार कर दियो जोधपुर में रावण के साथ कहते हैं अपने बीकाते महेश्वर में अपने तीन नाव होते है ना फूसो फरसो फरसराव तीन नाव होते सब गई बाणी आए जगह शेठ साहब बाणी आर किरान तीन नाम है सबका है राजपूत राजपूत ठाकुर साहब राजपूत और लेड और चौधरी जाट गधा तीन में नाम सबके जड़ ही होतेगा कुछ छादी बात था सोनी जी ऐसा सदस्य ऐसा सुनार और फूकड़ तीन तीन नाम सबका है जितने सर बारठ जी सा आओ से बारठ जी जाए गढ़वा तीन दाव सबको मिलेगा वो तो तीन दाव है जो ऊंचा दाव है छोटा छोटा से नीचा बेगवाल है बेगवाल डेढ़ है डेढ़ वाल चिड़े डेढ़ नहीं है कौन सी है दिशा नाव पंठाई हो मेघवाल और डेढ़ कौन सी नाम कौन सी है डेढ़ चिड़े भाई अब लोगों से खा दी अरे डेढ़ नाम तो मध्य का है ऊंचा नाम भेगवाल है मध्य का है जिस नाम कौन सी है कौन सी अरे कौन था डेढ़ नाम सिर्फ यार तो पता नहीं है कहने तो क्या बात हुआ, ये नाम अपने अधीन है, ये दुनिया का अधीन नहीं है। आप संत भादो बन सकते हो, सेठ बन सकते हो, आप बड़े चौधरी बन सकते हो, और उनमें ऐसे ऊंचे भगवान के भक्त बन सकते हो। भक्त भगवान का होता है वो चारों वर्ण से ऊंचा होता है, इतना ऊंचे बढ़ने में सब स्वतंत्र है, और दूसरे स्वतंत्र नहीं हुआ बड़े महात्मा बन जाए। नीचे नीचे जाते वाले महाराष्ट्र में धोबी थे गाड़ी के, गाड़ी बाबा कोई कई धर्मशाला बना दी, हजारों आदमी ठहर सके जैसी जैसी धर्मशाला बना दी। लोग कहीं जानते हैं, आप लोग जानते हो, मैं गया हूँ देखा हूँ, मैंने खुद ने मैंने देखा। गाड़ी की गई मारे गई एक ठीक ना रखते हाथ में फुटोड़ी हांडी ही हाथ में, मैंने गाड़ी करके गाड़ी की बाहर गया ना, उस गाड़ी के हो गया, रोटी ले मावली खा ले, इतनी है जाल की धोबी। कोई ऊंची जाति की नहीं थी, बनारस की कोई बड़ी संस्था है चलती है, कुछ भी रखते थे, रोटी रोटी खा ले मांगली खा ले। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला भज गोपाल, और कीर्तन है उसका अभी करते ऐसे जहाज में। अब गोपाल देवकी नंदन तो नहीं है, तो श्रद्धा नंदन है गोपाल, तो गोपाल तो श्रद्धा नंदन है, देवकी नंदन गोपाला भज गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। तो ऐसे आदमी बन सकता है भगवान की तरफ चलने में, इतनी स्वतंत्रता है, इसमें प्रतंत्रता नहीं है, दूसरी सब प्रतंत्रता है। और इसमें केवल लगन, संसार के पदार्थों से संतोष नहीं करे, केवल लगन केवल लगन केवल लगन। हमारे मन में आती कोई बताने वाला हो तो हम करें, बताने वाला कोई बचाएगा, ये मेरी प्रतंत्रता है। यह शिवराज महाराज इतने नहीं थे, उनकी पुस्तक देख लेते, मेरे मन में पुस्तक से संतोष नहीं होता, पढ़ाई से संतोष नहीं हुआ। कोई ऐसा मिल जाए पुरुष, अनुभव पुरुष मिले, अनुभव मिले, तो मेरे इतने लगन नहीं थे, ऐसे लगन जोरदार हुए तो बहुत ऊंचा बन सकता है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है मन बोलो। अब केवल आदत बिगड़ी हुई, भक्त पर नाम निकलने के बाद ठंडी में ठाके जाना, थोड़ बड़ी खाली, पर आदत बिगड़ी हुई कर ले बस कर सवाल साल। अब हर एक काम करने की आदत ही पीछे कर ले, पसे करो फिर करो, ये पसे करो। अब बड़ी भारी घातक चीज है, रामाधार जी है क्या थे, रामाधार जी हुए क्या, रामाधार जी पीछे कर ले यूं करे। अरे याद ही रामादास जी के बारे शंका और समाधान करने वाला कोई मिलेगा क्या, बारे प्रश्नों को उत्तर देने वाला मिलेगा नहीं। जैनों कने गया, साधुओं कने गया, साम्या कने कहने कने गया, ये बैठे देख लो कि भरे कोई समाधान मारे मारे, मैं पूछूं कोई मारे समाधान मिल नहीं गया, असम देखता। तो लगन हुआ वो आदमी कुछ खर्च कर ले। मैं तो बालक था छोटा, ये तो 8-10 रुपया कमाता है, मतलब 5-7 रुपये रोजाना कमाता, ऐसे कमाना रहा, परंतु लगन लगी ढीला हो गया, अब आगे लगन कम हो गया। क्या मार तो काम हो गया, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। अच्छा क्यों रमन था जी हो गया ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी, मार तो काम हो गयो पूरा, और मैं तुम्हारा तृप्त हो गयो, मारो काम, मार से कोई लाभ लेना तो ले लो। अच्छा तो देख लो प्रत्यक्ष है कि नहीं। एक दिन वो था कि मारे शंकर समाधान करने वाला कोई मन है कि नहीं दुनिया में, अब क्या मारो कोई लाभ लेवा तो मार से ले लो, मार तो काम पूरा हो गयो। तो ठीक हो तो देख लो उधार देख सामने, मारी शंकर समाधान करने कोई मन है कि नहीं है, ये बात जैनियों कने गया, साधु मैंने गया, जगह कह रहे मैं तुम कम हो गए, मामूली बात नहीं महाराज, आप बात ही हो जा रही है महाराज काम हो गयो, मामूली मैं तो ये जाऊंगा अभी मेरे तो मन में है।